Mija godzina 18, tu Trójka. Nasz serwis przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Nowe zasady wyborów do Europarlamentu, tym zajmuje się Senat. Zmiany mogą zostać przegłosowane dzisiaj albo jutro. Są zarzuty po bardzo groźnym pożarze nielegalnego składowiska rozpuszczalników w Jakubowie. Według śledczych to mogło być podpalenie. Wielka Brytania nie jest przygotowana na fale upałów, które według ekspertów mają być coraz częstsze. Polska podzielona na 13 okręgów wyborczych, co ma zagwarantować wybór w każdym z nich, co najmniej po 3 europosłów. Taką zmianę zakłada nowelizacja kodeksu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj debatowali nad nią senatorowie. Według polityków PO to odejście od zasady proporcjonalności. Politycy PiSu przekonują, że wymagany 5-procentowy próg wyborczy zostanie zachowany, a nowa ordynacja zwiększy siłę reprezentacji Polski w Europejskim Parlamencie. Agnieszka Drążkiewicz. Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz z PiS tłumaczył, dlaczego potrzebne są zmiany w ordynacji. Podział Polski na 13 okręgów wyborczych spełnia zarówno wymóg unijnego progu wyborczego, jak i proporcjonalności. I każdy z tych okręgów minimum 3 mandaty otrzyma. Do tej pory było tak, że okręgi wyborcze otrzymywały 2 mandaty, a wcześniej 3 mandaty, czyli że to było wszystko bardzo ruchome. Wiele zastrzeżeń do nowelizacji mieli jednak senatorowie Platformy. Przyjęcie kodeksu w tej formie odcina małe ugrupowanie od w ogóle możliwości zdobycia euromandatu. To jest szycie okręgów wyborczych pod jedną siłę polityczną. Mówił senator PO Tomasz Grodzki. Mniejszość zgłosiła swoje poprawki, którymi jeszcze dziś zajmą się senackie komisje. Jedna z propozycji zakłada, że zamiast 13 okręgów powstaną 4 duże. Na razie nie wiadomo, czy dziś dojdzie w Senacie do głosowań. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku. Spowodował zagrożenie życia i mienia. Taki zarzut prokuratura postawiła Januszowi G., zatrzymanemu w związku z pożarem składowiska w Jakubowie w Dolnośląskiem. Akcja strażaków trwa od wtorku. Na miejscu nadal jest kilkanaście zastępów strażaków. Pali się obszar o powierzchni około 2 hektarów, na których było nielegalne składowisko rozpuszczalników. Śledczy chcą, żeby Janusz G. trafił do aresztu, mówi Lidia Tkaczyszyn z prokuratury okręgowej w Legnicy. Prokurator przedstawił Januszowi G. zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu ludzi oraz mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru i rozprzestrzeniania się substancji trujących i duszących. Według śledczych istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną pożaru było podpalenie. W rejonie pożaru znajduje się szyb należący do koncernu KGHM Polska Miedź. We wtorek pracę musiało przerwać ponad 300 górników. Dla bezpieczeństwa wyjechali na powierzchnię. Nikomu nic się nie stało. Jest zapewnione finansowanie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gwarantujące mu stabilną działalność. Tak mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej. W komunikacie na stronie internetowej IMGW można przeczytać, że sytuacja finansowa Instytutu jest trudna. Z kolei z doniesień medialnych wynika, że brakuje pieniędzy nie tylko na działalność, ale również na wypłaty dla pracowników. Michał Kania dementuje te informacje i zapewnia, że Instytutowi nie grozi paraliż. Nie ma takiej możliwości. Instytut ma zapewnione finanse na stabilne działanie. Chodzi tylko o zapewnienie finansów na przyszłe lata, nad czym pracujemy. Nie mamy takiej wiedzy, żeby brakowało pieniędzy na wypłaty. Instytut zapewnia, że jest w stanie stabilnie funkcjonować. Kania zaznaczył, że Instytut ubiegły rok zakończył ze stratą na poziomie kilkunastu milionów złotych. Trwa ustalanie dlaczego. Trwają także rozmowy na szczeblu ministerialnym o tym, jak zmienić sposób finansowania IMGW. Na świecie będzie coraz goręcej, ostrzegają eksperci. Ich prognozy zaniepokoiły Parlament w Wielkiej Brytanii. Politycy uważają, że kraj nie jest przygotowany na częste fale upałów. Komisja Nadzoru Środowiskowego ocenia, że jeśli kraj nie dostosuje do zmian klimatycznych swoich przepisów i infrastruktury, to rocznie w wyniku upałów mogą umierać tysiące ludzi. Tematem zajął się nasz korespondent. Fontanny miejskie oblegane. 23 stopnie. Tyle lubią Brytyjczycy. Trochę więcej i już nie dajemy sobie rady. Mówi mi jedna z mieszkanek, a autorzy opublikowanego właśnie raportu alarmują. Dane sugerują, że podobne fale gorąca staną się normą. Normą, która doprowadzić może do przedwczesnej śmierci tysięcy ludzi. Szczególnie, że brytyjskie społeczeństwo się starzeje, a architektura wielu miast na wyspach pogarsza sytuację. Grube stare mury z jednej strony, a z drugiej nowa architektura z oknami od podłogi aż po sufit. Musimy w fundamentalny sposób przemyśleć nasze miasta na nowo, by przestać

Powiedzcież mi panowie, niech się raz nareszcie dowiem, co to jest to słynne USA. Bo gdy drapać ci się trzeba, masz pod ręką drapacz nieba, nad drapaczem może pięter sto. Sto? Ale co? Pstro! Siadaj na konia i wio! Tam masz ciotkę na miliony, tam mieć możesz cztery żony i to wcale nie jest takie złe. Jakby ci ten kraj, siup sobie baj baj, dolary ajaj, omany ajaj, daj Boże mi daj. To jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj, na ziemi raj. Żywy kowbojsko kowbojowo na mustangach grają w remi brycz. W dzikiej prerii zbierasz grzyby, a w Niagarze łowisz ryby. Za dolary 200 moczysz kij. Ojojojojoj, to boj? Żeleński boj? A kowboj? Kogoj? US, jak się żyje, coś się je i coś się pije. Whisky chicken zawojował kraj. To jest Ameryka, to słynne USA, to jest kochany kraj, na ziemi raj. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis. Dwie płyty dla państwa. Jedna dla pana Piotra z Cichawy, druga dla pani Lidii z Legnicy. Gratuluję. Ta przesyłka powinna do państwa zaraz na początku przyszłego tygodnia dotrzeć. Jest w tej chwili 13 minut po godzinie 18. Przeniesiemy się, proszę państwa, na północ Szwecji. Tam, jak wiadomo, trwa akcja ratownicza. Akcja, która ma na celu opanowanie pożaru, który obejmuje bardzo dużą obszar północnej Szwecji. Tam są nasi strażacy, wśród nich młodszy brygadier Michał Langner. Dzień dobry, panie brygadierze, witam pana. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Z tego co wiemy, nadal na dość dużym obszarze ten pożar jest niekontrolowany. Czy mam rację? Czy mógłby nam pan powiedzieć, jak wygląda dzisiaj sytuacja w czwartek, jeśli chodzi właśnie o to, czy macie kontrolę nad tym pożarem? Kontrolę mamy, tak. Więc powiedzenie, że nie jest kontrolowany, jest może nieprecyzyjne. Kontrolujemy obszar, na którym ten pożar się rozwija i powstają różne zarzewia ognia w różnych miejscach na, powiedzmy, powierzchni kilkunastu hektarów. Tam sytuacja wygląda w ten sposób, że jest bardzo wysoka temperatura, cały czas powyżej 30 stopni, wilgotność jest poniżej 30% i wiatr, który nam kręci w różne strony, według prognoz miał być dzisiaj przez cały dzień przeciwnie od tego miejsca, gdzie działamy, czyli jakby miał nam pożar przesuwać od nas, natomiast co jakiś czas zawiewa dość mocno, bo kilkanaście metrów na sekundę i to wznieca w różnych miejscach takie pojedyncze ogniska pożarów, które my albo staramy się gasić na bieżąco, jeżeli natomiast one są te miejsca pożaru są zbyt daleko od naszych stanowisk, wtedy dajemy sygnał do sztabu i zgłaszamy potrzebę użycia śmigłowców lub samolotów gaśniczych. Z tego, co pan mówi, panie Michale, to jeżeli pogoda się nie zmieni, jeśli te temperatury nadal będą powyżej 30 stopni i będzie tak sucho, to wy macie w zasadzie syzyfową pracę, bo cokolwiek ugasicie, to za chwilę mamy nowe zarzewie pożaru. Trochę jest w tym racji, niestety, ponieważ jedyne, co mogłoby uratować w tej chwili Szwecję od rozwoju kolejnych czy powstania kolejnych ognisk pożaru, jest deszcz, na który tutaj Szwedzi czekają z niecierpliwością, przy czym sytuacja wygląda tak, że każda prognoza trzydniowa, którą dysponujemy w sztabie, pokazuje zawsze tego ostatniego dnia jakiś niewielki deszcz, ale im dalej w kolejne dni, tym ta sytuacja się powtarza i zawsze ten deszcz jest ostatniego dnia prognozowanego, więc póki co na razie nam ten deszcz ucieka i nie spodziewamy się, żeby miał padać przynajmniej w tym miejscu, gdzie mamy najwięcej sił skierowanych, czyli między miejscowością Kerbole i miejscowością Ljusdal, czyli taka największa w tym rejonie Szwecji, największy pożar w tym rejonie Szwecji. Proszę nam powiedzieć, z Polski naprawdę wysłaliśmy duże siły, macie dużo sprzętu, jest was wielu. W jaki sposób tam na miejscu funkcjonujecie? Czy podlegacie dowódcy całej tej akcji, który jest Szwedem, czy też sami decydujecie o pewnych zakresach swojej działalności? Oczywiście, ponieważ my tu przyjechaliśmy na prośbę Szwedów, to zwyczajowo jest tak, że gospodarz decyduje o tym, co robią zaproszone przez niego siły ratownicze. I tak też jest w tym przypadku. To znaczy, struktura jest taka, że jest sztab krajowy, który jest w Sztokholmie, potem w regionach, gdzie są największe ogniska pożaru, są sztaby regionalne. Natomiast pod te sztaby regionalne jeszcze podlegają sztaby lokalne i my podlegamy pod jeden z nich, właściwie to pod dwa, bo jeden z nich już powoli się kończy, to znaczy w miejscowości, gdzie mamy bazę operacji, działania w dniu jutrzejszym już będą zakończone i całość naszych działań skupi się w tym miejscu, gdzie większość naszych strażaków pracuje. I wygląda to w ten sposób, że to szef sztabu decyduje o tym, gdzie nas skierować, a my albo jesteśmy w stanie to zrealizować, jeżeli mamy wolne zasoby, albo nie, jeżeli okazuje się, że w tym miejscu, gdzie pracujemy, po prostu pożar nadal jest konieczny do ugaszenia. No i nie możemy relokować, nazwijmy to, sił z tego miejsca. Więc sytuacja jest na pewno poważna. Czy może pan powiedzieć o tym, że ta pomoc, która jest w tej chwili i ta logistyka działań jest, wszystko dobrze działa, sprawnie? Muszę powiedzieć, że w miejscu, gdzie my działamy, to jest akurat tak, że my podlegamy pod dwa sztaby, bo jesteśmy na granicy dwóch regionów i zarówno w tym pierwszym, w regionie Jämtland, jak i w tym drugim, gdzie jest region Gävleborg i ta miejscowość Kerbole i Ljusdal, a więc ten największy pożar, współpraca układa się bardzo dobrze i logistyka jest naprawdę na poziomie bardzo, bardzo profesjonalnym. Co więcej, nawet kiedy przyjechaliśmy tutaj, strażacy szwedzcy zorganizowali dla nas bardzo szybko możliwość współpracy nawet na tych samych, że tak powiem, wężach, że tak powiem, do tego poziomu szczegółowości doszliśmy, że Szwedzi załatwili nam przełączniki między naszymi wężami i wężami w standardzie szwedzkim. W związku z tym tutaj na każdym poziomie pomoc taka logistyczna, o którą pan pyta, jest realizowana natychmiastowo i my nie właściwie nie zdążymy nawet pomyśleć o tym, w jaki sposób problem rozwiązać i on już jest rozwiązywany przez Szwedów. Także współpraca z nimi układa się bardzo dobrze i myślę, że podobnie jest w drugą stronę. Świetna zatem logistyka, dobra organizacja, bardzo profesjonalne środki, które są przeznaczone do walki z tym pożarem, a jednak na razie, gdyby miał pan ocenić efekt waszej pracy, to nadal ten żywioł wygrywa z wami. to prawda, wygrywa, ale jeszcze nas nie pokonał. To znaczy naszym zadaniem jest obrona miejscowości w Kerbole, która jeszcze przed przyjazdem naszych sił była ewakuowana. To jest miejscowość, w której jest kilkadziesiąt, no może do 100 domów, więc pewnie kilkuset mieszkańców. Całość tej miejscowości jest ewakuowana. My mamy za zadanie obronić tą miejscowość i na razie to realizujemy. Działania poza obroną również prowadzone są w części tej strefy, gdzie ustawione mamy magistrale wodne tak zwane. Tam również są działania polegające na dogaszaniu czy gaszeniu pożaru po to, żeby on nie rozprzestrzeniał się w naszą stronę. Natomiast ten wiatr i temperatura, o czym powiedziałem, no i wilgotność bardzo niska, tu wszystkie drzewa, jak się przejeżdża wokół terenu objętego pożarem, są suche, bo po prostu wyglądają jakby od 2-3 miesięcy nie spadła tutaj kropla deszczu, więc te warunki zapałki nam nie pomagają, ale tak, radzimy sobie i myślę, że uda nam się jednak z tym żywiołem wygrać przynajmniej w tej części. I tego oczywiście życzymy, panie Michale. Proszę przekazać wszystkim swoim kolegom od naszych słuchaczy serdeczne pozdrowienia. Trzymamy za was kciuki. Życzymy, żebyście pokonali ten żywioł. A z tego, co pan mówi, szanse na to są, choć pogoda rzeczywiście nie sprzyja. Dziękuję. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Dziękuję. To był młodszy brygadier Michał Langner. Połączyliśmy się z północną Szwecją, gdzie, jak państwo wiedzą, trwa walka z pożarem i tam uczestniczy cały zespół zesłany od nas z kraju. Bardzo dziękuję. 21 minut po godzinie 18. Teraz u nas Mrs. Robinson, a za chwilę zobaczymy, co słychać na naszym wielkim żaglowcu. Dla tych, którzy po raz pierwszy przekraczają równik, to będzie niezapomniany dzień. Na Darze Młodzieży, który kontynuuje rejs niepodległości, trwają przygotowania do równikowego chrztu. Przygotowują się załoganci, to są studenci szkół morskich, a także Neptun, król mórz i oceanów, o czym mówi kapitan Ireneusz Lewandowski. Niedługo będzie równik, chrzest, już są wybrane postacie, kto kogo będzie reprezentował. Jest Neptun, Prozrupina, wszyscy pozostali, będą diabły, będzie tutaj stemplowanie. Przekażę władzę Neptunowi, on będzie tu rządził. Ja byłem na statkach, które pływały na przykład na Brazylii, gdzie byłem również chrzczony. No to tam rzeczywiście było bardzo wesoło, ale każdy się malował, diabły były czarne, latały z ogonami, okładały nas tymi ogonami. Byli fryzjerzy, tutaj zresztą też będzie fryzjer, będzie lekarz, będzie się to wszystko odbywało. Płyniemy w kierunku Cape Town. Mamy na bieżąco prognozy i można przewidzieć, co będzie na drugi dzień, co będzie za dwa dni i tak płynąć, żeby nie wejść w ekstremalne warunki sztormowe, żeby je unikać, a jednocześnie tak płynąć, żeby płynąć jak najdłużej na żaglach. Wybierz los i gdzieś tam do kółka zawiąż, albo na reling, na angielski cumowniczy, tak? Ale musisz przejść na drugą stronę, żebyś spod kota wyciągnął, tak? Zderzenie z nową rzeczywistością. Oni muszą wejść w życie normalne, statkowe, które troszeczkę się różni między życiem lądowym, statkowym, gdzie mamusia pościeli, mamusia poda, a tu trzeba wszystko zrobić samemu. I tak samo jest pościelenie koi, tak samo jest wejście na wachty. Nie ma co stać, tylko odcinać go już. Wiadomo, bosman powinien krzyczeć na załogę i zapędzać ją do roboty. Owszem, to jest, ale to nie jest nic złego. To jest po prostu taka muzyka statku. I jeżeli na statku jest cicho, to coś jest nie tak. Masz rozpięty? Rozpięłeś? To na co ty czekasz? Wiele osób stara się tutaj rozwijać swoją sprawność fizyczną, ćwicząc. Nawet, nie wiem, możliwe, że tutaj w mikrofonie słychać odgłosy skakanek i takich tutaj prowizorycznych siłowni. Do tego okazuje się, że nie trzeba dużo, zawieszenie dwóch kółek, to już daje różnorodność ćwiczeń. Przede wszystkim spędzamy ten czas razem. Jest to po prostu życie morskie. Tutaj jesteśmy oddzieloną wysepką, oddzieloną od świata, który zostawiamy za sobą. I z tego względu jesteśmy właśnie jak taka mała wioska, na niej 136 osób. Nie ma czegoś takiego, że funkcjonujemy w dzień, a w nocy jest odpoczynek. To nie jest niezbędne do życia, to jest jedynie urozmaicenie tego życia, no bo można przecież żyć nie żeglując, ale co to za życie? Najbliższym celem polskiej fregaty jest Kapsztad w RPA. To jeden z 22 portów, do których zawinie Dar Młodzieży. W styczniu Panama i tam Światowe Dni Młodzieży. Ten materiał przygotował Przemysław Lis. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Masz już plany na ostatni weekend sierpnia? Zapraszamy do Radomia. 25 i 26 sierpnia. Największe pokazy lotnicze w historii Polski. Airshow 2018 z okazji stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. 22 państwa, 11 zespołów akrobacyjnych z Europy i Azji i wielu światowej sławy pilotów solistów. Największa w historii wystawa sprzętu rodzajów Wojsk Sił Zbrojnych. Strefy tematyczne dla młodzieży i najmłodszych sympatyków lotnictwa i wojskowości. Głównym patronem medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Masz helikoptery? Walczysz z grawitacją? Suszy cię? To kac. Na kaca sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton nagadza w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A teraz Riposton dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riposton. Prawdziwa riposta nagadza. Środek spożywczy. Paul McCartney. Freshen up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni, Wirtualna Polska Wprost oraz program trzeci Polskiego Radia. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. W studiu pojawił się Wiktor Legowicz. Witam. Jestem, witam. A zatem przed nami ekonomia. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Bardzo ważny projekt. 100 lat niepodległości, 100 lat przemian gospodarczych. Naszym gościem jest profesor SGH Wojciech Morawski, znawca historii Polski i gospodarki. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie profesorze. Za chwilę przedstawimy sylwetkę profesora Władysława Grabskiego. A zaczniemy od przypomnienia bardzo popularnego w okresie międzywojennym w latach 30. hasła reklamowego Cukier krzepi. Cała Polska była zasypana tym hasłem. Tak, a jego autorem był nie byle kto, bo Melchior Wańkowicz, który zresztą zarobił na tym spore pieniądze. $1000, panie profesorze. I rzeczywiście to mistrzostwo świata było w dziedzinie reklamy, jeśli chodzi o zwięzłość, lakoniczność i bezpośredniość przekazu. Inna sprawa... Panie, dlaczego doszło do tego konkursu? Cukier był dosyć szczególnym towarem w Polsce, to znaczy Polska zawsze była ważnym producentem cukru, przyciągała w związku z tym kapitał zagraniczny, zwłaszcza kapitał brytyjski interesował się polskim rynkiem cukru i chciano nas wciągnąć w jakieś takie porozumienia natury kartelowej, to znaczy wada takich porozumień, one mają mnóstwo zalet te porozumienia, ale ich wada polega również i na tym, że one reglamentują produkcję, żeby nie dopuścić do spadku cen, ograniczają produkcję. To trochę tak jak w OPEC jest. Aha. No i ważne z tego punktu widzenia było, żebyśmy możliwie jak najwięcej sprzedali na rynku krajowym tego cukru. Potem zresztą w latach 30. było tak, że Polska w dziedzinie cukru stosowała dumping, to znaczy drożej sprzedawano cukier na rynku krajowym, żeby go taniej, poniżej kosztów produkcji, eksportować i w ten sposób popierać eksport, o który w ogóle było bardzo trudno, i zdobywać jakieś dewizy. To paradoksalnie doprowadziło w latach 30. do takiej sytuacji, że przemytnicy w Karpatach Wschodnich przemycali polski cukier z Rumunii do Polski z powrotem, bo on w Rumunii był lepiej sprzedać. Dużo tańszy był niż w Polsce. Tak, to takie były dziwactwa różne tego typu rozwiązań. Ale to zawsze był jeden z kluczowych towarów w Polsce. My byliśmy ważnym producentem i z tego wynikał stosunek. A Wańkowicz zarobił. Tak, ale zupełnie nie zdawano sobie sprawy z tego, z czego my już sobie dzisiaj zdajemy sprawę. To znaczy, że cukier potrafi szkodzić, prawda? To wiem, prawie doskonale. Dobrze, teraz panie profesorze o Władysławie Grabskim. Mhm. Bez jego reformy rozwój gospodarczy Polski w latach 20. byłby niemożliwy. No tak, Władysław Grabski przeprowadził stabilizację walutową i nie chciałbym się na tym dzisiaj skupiać, bo to jest najbardziej znany epizod z jego działalności. Ale przypomnijmy, wprowadził nową walutę, złotego. Nową walutę i zrównoważył mniej więcej budżet, bo to te dwie reformy, skarbowa i walutowa, musiały iść w parze. Takie główne zadanie, które stało przed Polską w latach 20., polegało na tym, że odbudowywał się jakoś międzynarodowy rynek kapitału, Polska była krajem pozbawionym kapitału. Przez wojnę, przez odcięcie od rynku rosyjskiego na samym początku wojny, a potem przez inflację i hiperinflację. Polska była ogołocona z kapitałów. Polskie kapitały prywatne leżały w gruzach. Nadzieje wiązano z tym, żeby przyciągnąć kapitały zagraniczne, czyli przekonać je, że Polska jest na tyle solidnym i stabilnym krajem, że tu można bezpiecznie inwestować. To nie było takie proste, bo nieustabilizowana była sytuacja polityczna kraju. Były ciągle takie wątpliwości, czy by przypadkiem nie dogadać się z Niemcami kosztem jakiegoś zrewidowania ich granicy wschodniej. Pamiętajmy, to było po wojnie 20 roku, prawda? I po wojnie 20 roku też. W związku z tym na przykład stabilizacja walutowa odbyła się wyłącznie w oparciu o środki wewnętrzne, bez pożyczki zagranicznej. Byliśmy pod tym względem wyjątkiem. To nie było tak, że myśmy się chcieli popisać, że potrafimy, tylko po prostu nam nie dano. Gdyby nam dano, byśmy chętnie przyjęli, ale nam nie dano, bo właśnie z tych przyczyn politycznych. Więc Grabski próbował ściągnąć do Polski kapitał zagraniczny. Na parę sposobów to robił. Po pierwsze, stworzył system monopoli skarbowych po to, żeby te monopole dzierżawić zagranicznym inwestorom. Najbardziej znaną tego typu imprezą było zaproszenie szwedzkiego koncernu zapałczanego, Ivara Krigera, który wykupił polski monopol zapałczany. To nie jest tak, że nas traktował szczególnie. On się starał to zmonopolizować w skali całego świata. Ale opanował rynek u nas. I my tak? musieliśmy być, tak, w związku z tym na przykład w Polsce bardzo trudno było o zapalniczki, bardzo drogie były kamienie do zapalniczek i tak dalej, bo ten monopol zapałczany starał się nie dopuścić do rozwoju zapalniczek jako tak. A to dobrze. Czasami w takich drobiazgach. Więc z kolei przemytnicy na granicy Prus Wschodnich to przemycali z Niemiec do Polski kamienie do zapalniczek. Tak, chińskich jeszcze nie było. W takich drobiazgach widać takie właśnie generalne trendy. Po drugie, starał się w ten sposób zorganizować bankowość. On uważał, że bankowość prywatna powinna być pasem transmisyjnym kapitałów zagranicznych do Polski, a bankowość państwowa powinna się skupić na kredycie długoterminowym. I stworzył taki duży kompleks banków państwowych. To był Bank Gospodarstwa Krajowego, który udzielał kredytów. PKO, czyli Pocztowa Kasa Oszczędności, która zbierała pieniądze. I osobny bank państwowy, bank rolny, bo uznał, że rolnictwo to jest takie coś, co musi mieć swoje własne kryteria i swoją własną obsługę. Natomiast cała reszta miała być prywatna i nastawiona na to, żeby przyciągać kapitał zagraniczny. I udało się? Do pewnego stopnia się udało, to znaczy wyglądało, że się udaje, dopóki nie wybuchł wielki kryzys. Wielki kryzys to wszystko przekreślił w dużym stopniu, no ale to już nie była wina Grabskiego, to już było 4 lata po jego dymisji, on za to w żaden sposób nie odpowiadał. Poza tym pamiętajmy, że Grabski był premierem przez 2 lata, co w ogóle jak na II Rzeczpospolitą było wyjątkiem. Potem już tylko, no ale to już nie był demokratyczny rząd, Sławoj Składkowski był dłużej. Wyjątkiem, że tak długo, prawda? Wyjątkiem, że tak długo. W związku z tym i na dodatek jeszcze niesiony na skrzydłach sukcesów gospodarczych, on uznał, że może ma wolną rękę, żeby załatwić parę innych spraw. I na przykład załatwił, lepiej lub gorzej, ale reformę rolną, załatwił konkordat, podpisał konkordat, dokonał jakiejś tam ugody z Żydami, dokonał jakiejś tam ugody z Ukraińcami. Generalnie czynił takie kroki porządkujące sytuację. Ustabilizował sytuację na Kresach Wschodnich i na granicy wschodniej, tworząc Korpus Ochrony Pogranicza. Więc była cała taka seria posunięć, które wymagały względnie stabilnego rządu. Niestabilny rząd by tego nie zdążył zrobić. Grabski jako jeden z nielicznych premierów miał tego typu swobodę działania i on ją dobrze wykorzystał, można powiedzieć. Niektórzy mówią, że to był Balcerowicz na tamte czasy. No coś w tym było, zwłaszcza jeśli jeszcze jedną jego cechę podkreślimy, to znaczy to, że on w zasadzie nie miał własnego zaplecza politycznego i tym się różnił od swoich, no bo jest parę takich wielkich postaci, prawda? Witos, Piłsudski, Dmowski, Sikorski, Grabski się mieści w tej lidze, powiedzmy. Otóż ale Grabski działał samodzielnie. Jako jedyny spośród z tego grona nie miał własnego zaplecza politycznego. Do innych postaci, panie profesorze, będziemy wracać i dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Wojciech Morawski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo dziękujemy Wiktorowi Legowiczowi, a teraz muzycznie u nas Annie Lennox i jej piosenka Walking on Broken Glass. Spacerujemy po rozbitym szkle. Lennox. Natomiast w najbliższą sobotę o godzinie 19 w muzycznym studiu Agnieszki Osieckiej będzie orientalny klimat. Sabil to współczesna muzyka Bliskiego Wschodu. W swojej twórczości muzycy czerpią z tradycyjnej muzyki arabskiej, poszukują nowych dźwięków, kolorów i rytmów. Mają Państwo ochotę spędzić w takim klimacie sobotni wieczór? To bardzo proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Halina Wachowicz zapisze Państwa na ten koncert. Polecamy. A teraz... Reportaż w Trójce. Pewnego razu przyjaciel dał mu uprząż ze skrzydłem paralotni i on skoczył. Przeleciał tylko kilkaset metrów, ale od tego momentu urzekł go wiatr i skradł jego serce. Dziś Piotr nie wyobraża sobie życia bez latania. Zapraszam do wysłuchania reportażu Porwał mnie wiatr. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Kolega powiedział, że lata na paralotni. A ja mówię, wiem, znam takie coś i nigdy tego nie spróbuję. Za bardzo cenię bezpieczeństwo, żeby w coś takiego wchodzić. No, tak się jednak zdarzyło, że od słowa do słowa przeszliśmy do tego, że jak chcesz, to możesz spróbować. I pojechaliśmy na górę Szybowcową w Jeleniej Górze, gdzie nie wiem, w zamyśle mojego kolegi miałem postawić skrzydło nad głowę i upaść, nie dokonując żadnego czynu w postaci oderwania się od ziemi. Ja nie byłem tego świadomy, że taki był plan i oderwałem się od ziemi. Przeleciałem nad laskiem, przeleciałem nad drugim laskiem. Stwierdziłem, że przed trzecim laskiem to już chyba wyląduję, żeby nie drzewować. I wylądowałem jakoś tam, nie połamałem się. On zbiegł na dół, był naprawdę przerażony, jak do mnie doleciał i pyta się, pokaż ręce, trzęsą ci się? Ja mówię, moje się trzęsą, no jak mają się nie trzęść, pokaż mi swoje. No i to był moment, kiedy to powietrze mnie jakoś zafascynowało. To, że krajobrazy przemieszczają się pode mną, że płynę nad tym po prostu w ciszy, spokoju. I stwierdziłem, że tak, nauczę się tego. No i to był kwiecień, w maju zrobiłem kurs w sumie w dwa weekendy. 30 startów zrobiłem przez dwa weekendy. Potem w czerwcu pojechaliśmy w góry do Włoch na kolejny etap szkolenia. No i od tej pory 400-500 godzin może spędziłem w powietrzu. Jeśli chcemy polecieć daleko, musimy po pierwsze zadbać o bezpieczny start. W zasadzie startujemy w dwóch konfiguracjach. Po pierwsze w górach, po drugie na lotnisku, na płaskim, ciągnięci za liną. W górach trzeba pojechać w miejsce, gdzie wiatr wieje z odpowiedniej strony. Wystartować w momencie, kiedy wiatr wieje prosto w twarz, dlatego że wiatr trochę z boku, jeśli jest za ścianą drzew, może spowodować rotor, czyli turbulencję, która może sprawić, że moje skrzydło się poskłada, a ja spadnę na ziemię jak worek ziemniaków niemalże. Drugi rodzaj startu to start za liną, czyli albo ciągnięty za samochodem, albo ciągnięty za wyciągarką stacjonarną. To jest po prostu zwija klinę. I jak latowiec wznosimy się do góry. Warunki bez zmian, pilot gotów, jazda. Jest jazda. Zanim się jest wysoko, trzeba się tam wysoko znaleźć, dlatego że po starcie na górze, czy też po starcie na wyciągarce, jestem powiedzmy 300-400 metrów nad ziemią, i moje pierwsze zadanie to jest znaleźć komin termiczny, czyli prąd powietrza wznoszącego. I nie tylko, że znajdę, to muszę je wykorzystać krążąc w nim w taki sposób, żeby znaleźć się jak najwyżej, a optymalnie do podstawy chmury. Także zbliżamy się do chmury i lecimy do następnej. Przez cały czas zbliżając się do niej, mamy za zadanie wznieść się jak najszybciej, czyli szukamy miejsc, gdzie powietrze się wznosi jak najszybciej. To trzeba to po prostu zoptymalizować, dobierając wszystko tak naprawdę na to, co się czuje w siedzeniu. Dlatego, że liny paralotnie są przymocowane do uprzęży, w której siedzę. Uprząż ma prawą i lewą stronę i czuję wyraźnie, która strona bardziej mnie ciągnie w górę. Albo po prostu czuję, że mnie ciągną obie w górę. Oprócz tego mam wariometr, który bardziej intensywnie pika w momencie, kiedy się wznoszę. Także to jest im wyżej, tym bezpieczniej. Najlepsza ochrona pilota to dużo powietrza pod siedzeniem. Cały czas opadam z prędkością około 1 m/s. To jest moje standardowe opadanie podczas lotu. Zresztą szybowcy mają podobne opadanie. Natomiast jeśli jestem 2000 metrów nad ziemią, to mam mnóstwo czasu, żeby z różnych rzeczy wyjść, a jak nie wyjdę, to mam jeszcze spadochron zapasowy. Mamy napędu, czyli nie używam żadnego silnika i muszę wykorzystać siły przyrody, dzięki którym możemy przelecieć, nie wiem, 50, 100 kilometrów czy więcej. Jeśli nie wykorzystam, jeśli zgubię, jeśli spadnę zbyt nisko, no to kończy się dzień lądowaniem i powrotem do domu autostopem na przykład. Mój rekord to jest 130 bodajże 3 kilometry. I to był zaplanowany przelot po trójkącie w Alpach, południowy Tyrol. Przepiękne miejsce. Startowaliśmy na Grente Alm. To jest jeszcze we Włoszech, tuż przy granicy z Austrią. I dość prosto, no oczywiście po dwugodzinnej wspinaczce z 20-kilogramowym plecaczkiem, dość prosto można stamtąd polecieć bardzo przyjemnie, opierając się o góry, które gdzieś tam po drodze są i wykorzystując to, że najpierw słońce jest na wschodzie, potem jest na południu, potem na zachodzie. I powrót jest w ogóle bajeczny, dlatego że powrót jest przez krawędź Dolomitów. I przy zachodzącym słońca czerwone, wapienne skały robią się czerwone, są przepiękne. Czasami toną jeszcze w chmurach. Być tam to jest jedno z najpiękniejszych uczuć w tym sporcie. Piękne widoki. Do tego trawy alpejskie, łąki. No, widoki w Alpach są niezapomniane. Raczej nie miałem niebezpiecznych lądowań. Tak sobie próbuję przypomnieć. Było kilka trudnych lądowań. Gdzieś tam kiedyś w górach lądowałem w takim niewielkim skrawku łąki i trochę nie doceniłem swojej prędkości. No i zamiast wylądować na skrawku trawy, wylądowałem na skrawku trawy po drugiej stronie ulicy. Także cieszyłem się, że kierowca mnie zobaczył i zatrzymał się, zanim w niego wleciałem. Lądowania w miejscach przygodnych zawsze są przygodą, jeśli są ludzie. Pamiętam, raz wylądowałem w miejscu gdzieś na Kaszubach. Biegnie do mnie chłop z nożem 25 cm ostrza. Myślę sobie, jest słabo. Ale okazało się, że chłop akurat coś robił tym nożem w polu i po prostu nie zostawił go, tylko przybiegł powiedzieć, że dzień dobry, witamy, że zaraz syn przyjdzie. Także to było zabawne. Inne zabawne wydarzenie miałem, kiedy wylądowałem na jakimś polu i przybiega do mnie mały chłopiec. Mówi, mama zaprasza na kawę. Poszedłem na kawę. Bardzo sympatyczne spotkanie było. Zawieźli mnie później do jakiegoś miasta okolicznego, żebym już mógł autostopem wrócić jakoś sympatycznie i szybko. A i byłem tam przed 11 w domu. Czyli powroty autostopem zazwyczaj są drugą częścią przygody. Czasami zdarza się, że ktoś podwiezie mnie kilometr, 5 kilometrów, 12 kilometrów. Czasami zdarza się, że przewiezie mnie 100 kilometrów, cały dystans, raz mi się zdarzyło. I ludzie się zatrzymują. To z różnych powodów. Zazwyczaj jak widzą mnie z wielkim plecakiem, to coś tam, jakiś tam żal się włącza. Myślę, że kluczem do autostopu jest uśmiech na twarzy. Największym.